Доброго ранку, мій 52-й товариш, мій історія, історія мого контемпорану, права оцінного масу, яка зведете актерна база на цій позі. Вкачуваєте службу, що з'їдеш в Одеску, і поїдете вона відмати пасарат, що роду, коли ми проваря лінді вогне. Мали сте на Одеску пара, яка рік має деду, де пара сіла, яка сіла, яка сіла, Vă mulțumesc. Tema mea se încadrează sau se pliază pe problema pe la începutul secolului, prima jumătate a secolului al XVII-lea și este ca o completare a ceea ce domnul profesor Vergati a început la începutul simpoziului, să prezinte la începutul simpoziului, dacă dânsul a prezentat pravila cea mare sau îndreptarea legii de 1652. Tema mea se pliază pe întreaga perioadă a domniei lui Matei Vasarab în Țara Românească, pe activitatea culturală, spirituală din acea perioadă, pe tiparul și cărțile editate în acest timp. Nu aș vrea să fiu foarte lung, pentru că delegarea lui Cronos, cum spunea cineva la un moment dat, sunt neajung din urmă și n-aș vrea să întârziem foarte tare. O să vă prezint câteva repere, rămânând ca prelegerea și toate cele pregătite dumneavoastră să le citiți din revista care se va edita. Perioada începutului de secol XVII se caracterizează, pe de-o parte, printr-o creștere extraordinară a puterii turcești în întreaga Europa. Europa era confruntată cu războiul de 30 de ani, 1618-1648. Ca urmare, se observă o slăbire a puterilor europene, pe de-o parte, pe de altă parte, creșterea puterii porții, iar țările române se constituie ca un adevărat tampon în această expansiune turcească. Observăm de asemenea că cel care va urca pe tronul țării românești la 1632 și acum precizez, anul acesta se împlinesc 380 de ani de la urcarea sa pe tron și 360 de ani de la tipărirea îndreptării legii sau pravilei celei mari. Cu acest prilej au fost tipărite de către arhiepiscopia Târgoviștei și ne-am prezentit în Infon, arhiepiscop și mitropolit al Târgoviștei, două volume dedicate, un volum dedicat voievodului Matei Vasarab, pe de o parte, și pe de altă parte un volum dedicat studiului îndreptării legii sau pravilei celei mari. Iată că va urca pe tron cel mai popular dintre toți domnii Munteniei. Mihai Eminescu, făcând referire la Matei Vasarab și la perioada lui Matei Vasarab, consideră că începutul secolului al XVII-lea este cea mai națională epocă din istoria noastră și că meritul provine, în special, din limba vorbită, în limba de cultură pe care l-au avut cărturarii în perioada lui Matei Vasarab. Matei Vasarab este urmaș sau descendent din vestita familia Craioveștilor, dorește să preia și preia foarte mult din moștenirea străbunicului Vasarab, dorind să se ridice la nivelul ilustrului său înaintaș și perioada sa să ajungă din urmă sau chiar să depășească această perioadă. Se observă că el se concentrează foarte tare asupra anumitor teme speciale, în special asupra faptului că după 29 mai 1453, după căderea Constantinopolului sub turci, prerogativele bazileilor bizantine sunt preluate de către domnii țărilor române. De asemenea, ei sunt cei care vor promova cultura și spiritualitatea ortodoxă, vor sprijini ortodoxia de pretutindeni. Se observă pentru această perioadă, de asemenea, o încercare de întărire a culturii și a statului românesc. Întărirea statului se realizează atât prin editarea de cărți, cum a prezentat domnul profesor Vergati, Pravila cea mare, e o întărire, o centralizare a statului, pe de altă parte, prin centralizare și prin acțiunile militare, de asemenea și prin impunerea la nivel european a o anumitor strategii și anumitor și a diplomației, un lucru moștenite chiar de la înaintașul său, de la Neagoie, de la Sfântul Voivod Neagoie Basarab. În aceeași perioadă, programul amplu inițiat de către voievodul Matei Basarab de edificare a construcțiilor bisericești, se vorbește chiar despre 115 construcții bisericești care vor fi construite de la zero sau renovate, este o perioadă extraordinară. Chiar el este cel care dă tonul, el și curtea domnească, întrucât se precizează la momentul respectiv că centrul de iradiere a activităților de construcții reprezenta chiar curtea domnească. Familia sa se va implica în aproximativ 40 de construcții de renovare și de construire de la zero în orașul Târgoviște și nu numai. Nu o să amintesc aici ajutorul pe care voievodul Matei Basarab îl acordă ortodoxiei atât în țara românească cât și în celelalte țări, făcând referire la Transilvania și chiar la Mănăstirea Soveja pe care o ridică, Biserica Soveja pe care o ridică la schimb cu Vasile Lupul, făcând referire la paralela Stelea Soveja. Nici la ajutorul pe care îl acordă Sfântului Munte Athos în ridicarea de construcții de edificii bisericești, nici la ajutorul acordat anumitor biserici din Kiev pentru aceleași demersuri. Și o să fac referire în mod special la edificiile culturale, la problema culturală, întrucât problema culturală reprezintă sau reține atenția atâția simpozionului nostru, cât și asupra epocii lui Matei Basarab. Perioada lui Matei Basarab, sau Matei Basarab, își dorește inițierea sau ridicarea unei chiparnițe, aducerea unei chiparnițe în țara românească. De aceea face niște demersuri pe lângă Ragusanul Marcovici, pentru ca acesta să, făcând demersuri pe lângă Rafael Levacovici, călugăr franciscan croat de origine, care avea o tipografie la Roma și care implica și care imprima cu litere chirilice aici la Roma cărți slavone, de nuanță slavonă, de limbă slavonă, iată că încearcă să aducă pe acest meșter tipograf și tiparnița de la Roma în țara românească pentru a tipări cărți aici în țara românească. Acest lucru nu se realizează, dar se realizează un alt amplu proiect în colaborare cu Sfântul Mitropolit Petru Movilă, Mitropolit al Kievului, care va ajuta Ortodoxia românească, atât Ortodoxia din țara românească, cât și cea din Moldova, prin trimiterea de meșteri tipograf și de instalație tipografică atât la Govora, cât la Câmpul Rând Govora și Târgoviște, cât și la Iași. Așa se face că în predoslovia molitfelnicului slavon din 1635 de la Câmpul Lung se spune foarte clar că ni s-a arătat nouă un bărbat străin cuvios lui Ieromonah anume Meletie Macedoneanu venit din țările rusești care grește domnitorului despre lucru tipografic de la Kiev. Mulțumit de cele relatate, Matei Basarab îl însărcinează pe acest Meletie Macedoneanu să trimită, să meargă împreună cu Ieromonah cu Nectarie, numit și Pelanul Gonianul, și împreună cu credinciosul nostru Ștefan, după tiparniță în Rusia Mică, având cu dânsul prețul de plin pentru tipografie și scrisoare deosebită de la persoana noastră și una de obște pentru lucrări de obște către cel de acum Mitropolitul Kievului, Preasfințitul Petru Movilă, și către județ și ceilalți conducători ai acelei cetăți de frunte, având cuprins prearugător. Prin lucrurile acestea se demonstrează foarte clar că tipografiile, instalațiile tipografice, ca și meșterii care vor veni, vorbind despre Timotei Verbinski, provin de la cel care a ajutat, de la românul care a ajutat Ortodoxia românească, de la Petru Movilă. De fapt, Petru Movilă este un dar al poporului român către poporul ucrainean, către poporul ucrainean, iar Ortodoxia ucraineană va întoarce acest dar, dacă putem să numim așa, prin Paisie Velicicovski, prin venirea lui Paisie Velicicovski în Moldova. Cele trei tipografii care vor fi, cele trei instalații tipografice, cele trei tipografii care vor fi instalate în Țara Românească, este vorba despre Câmpul Lung 1635, Govora 1637 și Târgoviște Dealul 1644. Din timpul celor doi mitropoliți cărturari, Teofil și respectiv Ștefan, vor aduce un prinos sau vor tipări sau vor realiza tipărirea a 17 cărți. 9 slavone, 5 românești și 3 slavo-române. Ceea ce este foarte interesant, dacă până acum, până la perioada lui Matei Basarab, observăm că Ortodoxia, Biserica Ortodoxă din Țara Românească are reușește să tipărească mai mult în limba slavonă de redacție mediu bulgar, iată că de acum încolo se fac pași puternici către, și către deschiderea către limba română. Începând cu mitropolitul, mai ales cu mitropolitul Ștefan, se vor traduce cărți în limba română și acestea vor fi tipărite în tipografiile din Țara Românească. Acești pași vor fi continuați de către Sfântul Mitropolit Antimi Vireanu, pentru că apoi să se realizeze edificiul cel mai important, traducerea Sfintei Scripturii în limba română, în 1688. Tema este cu atât mai importantă pentru orașul Târgoviște și prezentarea aceasta pe care am realizat-o și pe care va fi supusă tiparului, este mai importantă cu atât mai mult că cu cât după 1668, după ce Mitropolitul Ștefan va muri și va fi îngropat în Catedrala Mitropolitană, reședința mitropolitană se va muta de la Târgoviște la București. Atunci, cu atât mai mult, lucrurile și lucrările tipografice, culturale, spirituale, care se realizează în cetatea Târgoviștei, în această perioadă amplă a lui Matei Basarab, reprezintă pentru Târgoviște, pentru târgovișteni, pentru cultura medievală românească, un punct culminant. Și de aceea consider că aplecarea asupra acestor cărți tipărite, aceste cărți tipărite nu rămân fără rezonanță în învățământul târgoviștean. Fiindcă primele școli inițiate de către Mitropolitul Matei Basarab va fi Scola Greca et Latina, având doi prestigioși dascăli după modelul umanist occidental, este vorba de Pantelion Ligaridis și Ignatie Petrițis, la 1646, și școala de slavonie pe lângă Mitropolia din Târgoviște, inițiată de Udriște Năsturel, vor folosi toate aceste cunoștințe dobândite, vor folosi toate aceste cărți imprimate pentru ca ele și de altfel și meșteci și acești înțeleți și acești inițiați învățați în meșteșugul chiparului se vor plia pe prezentarea, pe învățământul românesc din perioada respectivă. Vă mulțumesc pentru îngăduința pe care mi-ați acordat-o. Sper că nu am fost foarte lung și nădăjduiesc ca parcurgând cele prezentate în revista Patmos să vă edificați mult mai bine. Vă mulțumesc!